دل میں روشن شمع عشق حضور، کاش جوش سے ہوا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہائی ساگر دوا کرے، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرم پہ سزا نہ کرے لے رضا، سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا کرے میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے، بلا لو پھر مجھے ایشا ہے بہرو برے مدینے میں، بلا لو پھرے مجھے ایشا ہے بہرو برے مدینے میں، بلا لو پھرے مجھے ایشا ہے بہرو برے مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب کسی نہ چاہ، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب کسی نہ چاہ، گرا دے کاش مجھے کو شوق تڑپا کرے مدینے میں، گرا دے کاش مجھے کو شوق تڑپا کرے مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو چلو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سلام شوق کے نظائروں میرا بیرو رو کرے, سلام شوق کے نظائروں میرا بیرو رو کرے, سلام شوق کے نظائروں میرا بیرو رو کرے. تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں, تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں, پایا میں شوق لیتے جا او میرا قافلے والو, سپیا میں شوق لیتے جا او میرا قافلے والو. سنا ندا ستانے غم میری رو کر مدینے میں, کبھی نے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں, مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں, انہیں ہم دل دل میں حال دل اپنا سنائیں گے, زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں, پایا میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. سنا ندا ستانے غم میری رو رو کر مدینے میں, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا دور تیبا سے, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا دور تیبا سے سکو پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں جس طرح دور رہ کرے جیے ہمیں یہاں جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبی روشب فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ شربت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میرو رو کر مدینے میں آقا تیرے قدموں میں مر جاؤں میرو رو کر مدینے دور کیا جانیے پتکار پہ کیسی گزرے تیرے در پہ مرے بے قصو تنہا تیرا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے میں قضا مانگی ہے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں ٹھوکر در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدر سے

سے پہلے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ آغاز ہو سوال جواب کا, آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, بلا وجہ کپڑے بدن داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دریوں کے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے زمین پر کھیلنے, زمین پر انگلیاں نچانے, انگلیوں سے کچھ لکھنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنے میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرتے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین کے سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے دو دانوں نہیں بیٹھے تو بیٹھ جائیے جس طرح نماز میں بیٹھتے, جب تھک جائیں تو ٹھیک ہے چوکڑی مارنے. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمت سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, کورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کروں گا, سلام مصافحہ کروں گا اور بات کرنے کے دوران مسکراتا رہوں گا. موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا, اس میں نہ کسی کا فون وصول کروں گا, نہ فون کروں گا, نہ موبائل, نہ ایس ایم ایس پڑھوں گا, نہ کسی کو میسج کروں گا. مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھائی لیتا ہوں. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یعنی ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, کی پیروی کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی ہے تو کہ پیروی کروں گا. اعلی کلمت الحق کروں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے من آ کروں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. تہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب کے دوران, بیٹھنے کے دوران, بات چیت کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام خلفائے راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے تمام مقلدین تمام سلاسل طریقت بالخصوص سلاسل اربعہ کے اکابرین جملہ مشائخین اور ان کے مریدین خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے تمام مشائخین اور ان کے مریدین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین اسیران و شہیدان و اسیران کربلا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق حاجی مشتاق تمام شہیدان سانحہ فیضان مدینہ اور نشتر پارک تمام مرحوم مبلغات و مبلغین اور آقا کی ساری پیاری امت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سنے ہجری 1432 کے ماہ رمضان المبارک کے چھٹے روزے کی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں معتکفین جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پاپا جان میں تنویر بات کر رہا ہوں چنور سے حاضر ہوا ہوں باب المدینہ کل آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ جو عورت ڈلیوری کیس میں ہو اور وہ اپنے ہاتھ میں وہ کیا نام ہے نالائیں پاک اپنے ہاتھ میں رکھے پیارے پاپا جان وہ نالائیں پاک جب وہ ڈلیوری کیس ہوتا ہے تو اس وقت عورت وہ پلیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ وہ قرات تو نہیں ہوگی وہ بے ادبی تو نہیں ہوگی ارشاد فرمائیے ہمارے لیے دعاؤں کی درخواست نالے پاک کا نقش رکھنا نالے پاک تو کہاں میسر ہے ہمیں یہ نقش نالے پاک کہلاتا ہے یہ نالے پاک اس کو نہیں بول سکتے نالے پاک تو اصل جو جوتی شریف ہے نا اس کو ہم بولیں گے تو نقش نالے پاک بولتے ہیں اس کو تمثال نالے پاک بولیں گے ہمارے نقش نالے پاک بولتے ہیں تو جچا کے ہاتھ میں اس میں رکھنے میں حرج نہیں ہے اس کو بے وضو چھونے میں ویسے بھی حرج نہیں ہے یہ آیت نہیں ہے نا بے وضو پرانی آیت کو چھونا حرام ہے نقش نالے پاک کو چھونا حرام نہیں اور یہاں تو ویسے ہی بغرض علاج ہم رکھ رہے ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ویسے بھی اس کو اوپن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں رومال میں لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیں تو یہ جو کراہیت کا شبہ ہے وہ بھی چلا جائے گا کہ بے وضوحات. چلو ٹھیک ہے, اگر ادب کرتا ہے, بے وضوحات نہیں لگاتا, بے غسل ہاتھ نہیں لگاتا, تو بات تو اچھی ہے, سمجھ میں آتی ہے. تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر تو پھر وہ چیز بھی چلی جائے, کراہیت ہی ختم ہو جائے گی. صلو علی الحبیب, ورنہ جو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ نالے پاک وہ زچہ اگر ہاتھ میں رکھے تو وہ زچگی, یعنی کہ وہ کوئی حمل اس کو بولتے ہیں, یہ آسانی سے ہوگا. تو اس میں کپڑے میں لپیٹنے وغیرہ اگر لکھا نہیں ہے اعلی حضرت نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اعظم اتاری ڈمبر کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. اکثر بازار میں دیکھا گیا ہے کہ قصاب حضرات گوشت لٹکا کے رکھتے ہیں, تو کئی مرتبہ آوارہ کتے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ اس گوشت کو منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں, پھر انہیں ددکار دیا جاتا ہے. اس گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کتے کا لغاب ناپاک ہے, تھوک جو ہے نا کتے کا وہ ناپاک ہے. تو اگر وہ کتے کا تھوک لگ گیا ہے اس کو گوشت کو, تو گوشت حرام نہیں ہو جائے گا, اس کو دھو لیا جائے, پک کر لیا جائے, نہ پھینکنا جائز ہوگا. پھینکیں گے تو تزکیۃ مال, مال ضائع کرنے کا حکم اس پر لگے گا, گناہ ہوگا. اس گوشت کو پھینک دیں گے تو دھو کر استعمال کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے بول رہا ہوں محمد خزان رضا داری. میری خواہش ہے کہ امیر علیہ سنت اپنی آواز میں عجی مشتاق کا کوئی سا بھی کلام سنا دے. غیبت کے خلاف لانے جنگ ہے, ہم تو غیبت کرے نہ سنے ان شاء اللہ. محبتوں کے چور چور خور چور ہو کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ عز و جل. سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ عز و جل. حجی مشتاق نے چند کلام لکھے تو ہیں, لیکن مجھے کوئی بھی کلام ان کا یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو بکر اتاری باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بار حج کیا. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر سال حج کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں یہ کہیں یہ فرمایا نہیں کہ حج کتنی مرتبہ, ایک مرتبہ فرض ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج ادا فرمایا, جبکہ آج کل لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار حج فرمایا ہے, اور وہ حج قران تھا جس میں عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے. تو ساری حج قران بھی ادا نہیں کرتے, ان پر کیا حکم لگائیں گے اپنے؟ وہ حج افراد کرتا ہے, اور زیادہ تر جو ہے حج تمتو کرتے ہیں. اکثریت, غالب اکثریت حج تمتو کرتی ہے. اور حج قران ہے بھی افضل, تو ایک ہی احرام سے اس میں وہ حج اور عمرہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس کو خلاف سنت نہیں کہتے. ٹھیک, خلاف سنت کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ جو چیز سنت کو مٹائے. ٹھیک, اب جو ہر سال حج کرتا ہے تو وہ خلاف سنت تو نہیں کر رہا نا, سنت تو نہیں مٹا رہا. تو نفلی حج ہر سال اگر کوئی کرتا ہے تو سعادت کی بات ہے, جائز ہے. اور ہمارے یعنی بہت سارے اکابرین سے ثابت ہے، بلکہ امام حسن مصطفیٰ یا امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن مصطفیٰ ان کے بھی کئی حج میرا خیال انہوں نے کیے تھے، کئی صحابہ کے آپ کو بیسیوں اور کئی مطلب حج ملیں گے جنہوں نے یہ ہر سال حج کرتے تھے. اب جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے جو صحابہ کرام علیہ مردوان، ان کے لیے یوں بھی حج کوئی دشوار زیادہ نہیں تھا جیسا کہ ہم لوگوں کے لیے یہاں سے جانے میں پاکستان سے. اسی طرح کابرین اولیاء کے کئی کئی حج منقول ہیں، پچاس پچاس، چالیس چالیس، ساٹھ ساٹھ پیدل حج ان کے منقول ہیں بزرگان دین کے. تو مرل ہر سال حج کر سکتا ہے اگر اس کے پاس وسعت ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو صحیح کار ثواب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر مبارک میں چار، یعنی کہ زندگی ظاہری زندگی میں چار عمرے فرمائے، چار. اب بعض لوگ ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں. اب یہ جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت سیدنا خضر اور سیدنا الیاس علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں، یہ ہر سال حج کرتے ہیں. نبی ظاہری طور پر ان کو وفات پیش نہیں آئی، یہ بظاہر بھی حیات ہیں، ویسے تو ہر نبی حیات ہے، لیکن وہ وعدہ ہے، ایک وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ وعدہ بھی ان کو نہیں آیا ابھی تک. یہ ہر سال حج پہ ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ہر سال حج نصیب ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میں محمد حسنین تاری مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نہ بالغ بچہ روزہ توڑ دے تو اگر گناہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کی تفسیر بتا دیں. نہ بالغ بچہ روزہ توڑ دے تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور قضا بھی اس پر ضروری نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میں جامعۃ المدینہ میاں والی سے محمد خرم رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان میں بڑے روڈز ہیں، بڑی سڑکیں ہیں، جیسے موٹر وے، ہائی وے، ان کے اطراف میں ہوٹلز بنے ہوتے ہیں، وہاں پر عموماً عام ریٹ سے زیادہ مہنگا کھانا ملتا ہے، اور ہمارا وہاں پر مہنگا کھانا خرید کر کھانا اور ان کا مہنگا کھانا بیچنا، یہ کیسا ہے؟ اور دیگر یہ کہ ساتھ یہ کہ جو وہاں ڈرائیور اور کلینڈر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ان ہوٹلوں پر کھانا بالکل مفت دیا جاتا ہے، تو ان کلینڈروں کا، ان ڈرائیور حضرات کا ان ہوٹلوں پر مفت کھانا کھانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. یہ جو موٹر وے وغیرہ پر ہوٹلیں ہوتی ہیں نا، شاید ان کا کرایہ زیادہ ہوتا ہوگا، وہ ظاہر ان کو کرایہ بھی نکالنا ہوتا ہے اپنا، تو اس لیے وہ غالباً مہنگا کھانا، اور معیار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معیار نہ ہو جو یہاں ہو ہوٹلوں پر. تو بہرحال یہ کہ مہنگا کھانا بیچنا، مہنگا کھانا خرید کر کھانا، یہ تو جائز ہے جبکہ اس میں کوئی دھوکا، جھوٹ اور دیگر کوئی ممانعت کی وجوہات نہ ہو، تو صرف مہنگا ہی بیچ رہے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. رہا یہ کہ ڈرائیوروں سے یہ ترکیب ہے کہ وہ اسی ہوٹل پر اتاریں گے اور یہ اس کو مطلب یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ رشوت ہے. تو یہ اس طرح جو ترکیب کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ان کے باقاعدہ وہ پہلے سے کوئی پیکٹ ہوتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں تم اتارو گے بس کو تاکہ پیسنجر یہاں کھائیں، اب وہ جیسا بھی کھانا ان کو کیا کرنا ہے، سو پچاس ہوٹل تو ایک ساتھ ہوتے نہیں ہیں، ایک دو ہوٹل جو بھی ہوتے ہوں, عام طور پہ ایک ہی ہوٹل ہوتا ہے ایک جگہ پر, تو وہ پیسنجر مرتا نہ کیا کرتا ہوں وہیں کھائے گا, تو یہ رشوت کی صورت ہے. تو اس طرح وہ ڈرائیور یا کنڈکٹر جو بھی, ان کا کھانا حرام ہی ہے اور ان کا کھلانا حرام ہے ہوٹل والوں کا, جو بھی مالک ہے اس کا جس نے یہ کیا ہے, یہ سب گناہگار ہیں اور جہنم کے عذاب کے حقدار ہیں, ان کو توبہ کرنی چاہیے. اور جتنا اس نے حرام کھایا ہے ڈرائیور نے کنڈکٹر نے, یہ سب ادا کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی جس کا کھایا ہے, جس جس ہوٹل والے کا, وہ ادا کر دے اور توبہ بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان, میرا نام شعیب احمد اتاری ہے, میں یو کے شہر برلے سے بول رہا ہوں, ڈویژن یاد مرشد. پاپا جان آپ کا مذاکرہ سن رہا ہوں اور الحمدللہ دل باغ مدینہ ہو رہا ہے. پاپا جان آپ سے درخواست ہے کہ سنجیدہ رہنے کے لیے کوئی نسخہ عطا فرما دیجئے, اور آپ سے دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سے گزر فرمایا تو بعض حضرات جو تھے وہ کچھ خوشگوار گفتگو کر رہے تھے, ہنس بول رہے تھے, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنی گفتگو میں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر بھی شامل کیا کر لیا کرو. تو موت جو ہے وہ حادم اللذات ہے, وہ لذات کو مارتی ہے, توڑتی ہے, پھوڑتی ہے, دور کرتی ہے. تو جو بکثرت موت کو یاد کرے گا, جتنی موت کی یاد زیادہ ہوگی اتنی سنجیدگی بڑھے گی. یہاں تک کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ اس قدر انہوں نے موت کی یاد کو اپنے اوپر لیا ہوا تھا, جب بھی تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ ہر وقت سہمے سہمے رہتے تھے, خوف زدہ رہتے تھے, اور فرماتے تھے کہ غالباً انہی کا فرمان ہے کہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو وہ کس طرح ہنس سکتا ہے, کس طرح مسکرا سکتا ہے, کس طرح ہنسی مذاق کر سکتا ہے. تو حقیقت یہ کہ ہم سب کو سزائے موت سنا دی گئی ہے, ہم تک آواز نہیں پہنچی ہے کان میں, تاریخ ہمیں نہیں پتا, لیکن سزائے موت سب کو سنا دی گئی ہے. سزا نہیں ہے یہ, الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. میں سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ ہم سب کے بلیک وارنٹ یہ کہلاتا ہے, یہ جاری ہو چکا ہے. وہ کب جاری ہوا پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے کہ کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا اور کہاں مرے گا اور کب مرے گا, لیکن فرشتوں نے بھی کب لکھا پتا ہے؟ انہیں جب قطرہ رحم میں جاتا ہے, یعنی مضامین حدیثوں میں جب قطرہ رحم میں داخل ہوتا ہے, فرشتہ اس کو ہتھیلی پر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو جب حکم ہوتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے تو یہ فرشتہ جس کو یہ اب اس کا پتلا بننا ہے, یہ فرشتہ بنائے گا پتلا پیٹ میں ماں کے, تو یہ فرشتہ جو ہے یہ اس جگہ کی مٹی اٹھائے گا جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہے. تو پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ فرشتے کو بھی پتا ہے کہ یہ کہاں دفن ہوگا, اسی جگہ کی مٹی لائے گا اور اس مٹی سے گوند کر اس قطرے کو وہ اس کا پتلا بنائے گا. اب وہ خون کا لوتھڑا بنے گا اور یہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ اس کا چلے گا. کہ یہ بھی فرشتہ لکھے گا کہ یہ رزق کتنا کھائے گا وغیرہ، اس کی باقاعدہ اس کی فہرست بنے گی. تو مرنے سے پہلے موت کا سامان ہو چکا ہے، کب مرے گا یہ طے ہو چکا ہے، کہاں مرے گا یہ طے ہو چکا ہے کہ مٹی وہیں کے لیے جہاں کا یہ جہاں اس نے دفن ہونا ہے. یہ سب بتا ہماری جو ہے نا یہ ساری فہرست بنی ہوئی ہے. غوث پاک کی طرف منقول یہ اقوال ہیں کہ انسان کا کفن دھل کر آ چکا ہے، بہت سے انسانوں کا کفن دھل کر آ چکا ہے مگر یہ بے خبر بازاروں میں گھوم رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنی عمارتوں کی تعمیرات میں مشغول ہیں حالانکہ ان کی قبریں کھد چکی ہیں. تو یہ ساری ترکیب بن گئی ہماری کب مرنا ہے. اب کوئی بعید نہیں کہ آج ہی ہماری موت مقدر ہو، لکھ لی گئی ہو کہ آج ہم نے مرنا ہے، اور ہم غافل بیٹھے ہوئے ہم کو پتہ ہی نہیں. تو یہ اپنے آپ کو سنجیدہ کرنے کے لیے اگر موت کا بندہ تصور کرے نا صحیح معنوں میں تو سنجیدگی پیدا ہو سکتی ہے. اب دیکھو نا روایتوں میں آتا کہ جانور نہ، ہم کتنے مطلب ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم کو موت کا پتہ ہے، موت کا پتہ ہے. یہ ٹھیک ہے کب مریں گے یہ نہیں پتہ، لیکن یہ تو پتہ ہے کنفرم ہے کہ مرنا ہے. جانور کو یہ بھی نہیں پتہ کنفرم کہ مرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں موت کیا ہوتی ہے مرنا کیا ہوتا ہے. جانوروں کے بارے میں یہ روایتیں ہیں کہ اگر جانور کو موت کا علم ہو جائے کہ مرنا ہے تو یہ چرنا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے اور گل گل کر کمزور ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں کسی تگڑے فربے جاندار جانور کا گوشت کھانے کو نہ ملے. تو جانور سے بھی گویا انسان نا شکرا انسان گیا گزرا ہوا نا، کیونکہ موت کا پتا ہے لیکن کھی کھی کھی کھی کر کے ہنستا ہے، موت کا پتا ہے لیکن مارا ماری کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، پیسوں کی لوٹ مار کرتا ہے، ہرس کرتا ہے، خوب دولت جمع کرتا ہے، پتا ہے مر جاؤں گا. یہاں تک کہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر اسی اسی سال نبے نبے سال کے بوڑھے جو ہیں دولت کی ہرس ان کی بھی نہیں جاتی، جمع کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر تھوڑا سا بھی غور کرے تو پتا ہے کہ یار جوانی تو پلٹ کر آنی نہیں ہے، اب یہ پیسوں کو میں کروں گا کیا، دولت کو کیا کرنا ہے میں نے، لیکن ہرس ہوس نہیں جاتی. تو یہ ہماری غفلت ہے ساری، اس لیے سنجیدہ بننا ہے تو موت کی یاد کو ہرسے جان بنائے، اپنی جان کا پیوند بنا لے، گویا تعویذ بنا لے، ہر وقت موت یاد رہے تو انشاءاللہ بہت سنجیدگی پیدا ہوگی. پلس قفل مدینہ کی پریکٹس کریں، زبان کے قفل مدینہ کی خوب مشق کریں. اس زبان کے ذریعے غیر سنجیدگی کا سب سے زیادہ اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے غیر سنجیدگی کا، کہ ہم ایسے بولتے رہتے ہیں غیر سنجیدگی کی وجہ سے کہ جن میں بارہ پچھتانا پڑتا ہے کہ یار یہ ادھر چپ مرے ہوتے تو اچھا تھا، یہ ہم نے بول دیا اب اگلے کا دل دکھ گیا ہوگا یا اگلا جو ہے وہ بدزن ہو گیا ہوگا. یہ بھی جس کو احساس ہو اس کو، باقی تو احساس بھی نہیں ہے، مذاق ہنسی مذاق. اور ایک تو ایک ہنسی مذاق کی جائز صورتیں ہیں بس، تو جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی اختلفی نہ ہو، کسی کو ایزا نہ پہنچے. اور ایک تعداد ہے مذاق مسکریاں کرنے والے کی جو دوسروں کو ایزا پہنچاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، ان کی عزت گرا دیتے ہیں، ڈیگریڈ کر دیتے ہیں اس کو، سب کے سامنے اس کی مطلب کچی کر دیتے ہیں جس کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، انسلٹ کر دیتے ہیں، توہین کر دیتے ہیں. تو اس طرح جو زبان ہے نا جو زیادہ بولتی ہے اس سے یہ واردات ہوتی ہی رہتی ہیں. اگر زبان پر لگام لگ جائے، کنٹرول ہو جائے تو بہت ہی مطلب ہے کہ امن قائم ہو سکتا ہے اس معاشرے کے. میرا خیال ہے 92% مسائل حل ہو جائے اگر زبان پر کنٹرول ہو جائے. جتنے بھی گناہ اس وقت ہو رہے ہیں نا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اکثر گناہوں کی تعداد جو ہے نا, اکثر گناہ جو ہے نا ان کی طرف اگر ہم اس کے دیپ میں جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں زبان کار فرما نظر آئے گی. آپ جیل میں چلے جائیں, یہ جیل میں جتنے بند ہیں نا ان کی اکثریت کی اگر آپ گہرائی میں جاؤ گے نا تو ابتدا یہاں سے ہو جائے گی زبان سے. بھائی اس نے قتل کر دیا, زبان کا کیا ہے؟ تو قتل کیوں کیا؟ اور سامنے والے نے گالی دی تھی تو اس کو غصہ آ گیا, تو کام کس نے کیا؟ زبان نے نا. زبان سے گالی دی تو واردات ہوئی نا. اور ڈاکو نے مار دیا اس کو, زبان کا اس میں کیا قصور ہے؟ بھائی ڈاکو نے اس لیے مار دیا کہ وہ ڈاکو نے اس کو بولا کہ پیسے نکال, تو اس نے وہ بحث کی تو فائر کر دیا. یہ ہوتا ہے, مار دیتے. اگر چپ چاپ جو مانگا نا موبائل نکالو, دے دیا, ہاں پیسے کتنے ہیں, دے دیا, جیب الٹا کر کے سارے دکھا دیے, کچھ چھپایا تو نہیں ہے, کچھ نہیں چھپا, دے دے, وہ لے کے چلا جائے گا. اور آپ نے چالاکی کی اور اس کو منت کی کہ میرے بچے تو میں بیمار تو فلا, تو شوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں, مار دیتے. منہ کھولتا ہے بعض اوقات بولنے کے لیے, تو یہ بھی معلوم آتا ہے کہ منہ میں نالی ڈال کے فائر کر دیتے ہیں, اس سے ظالم بھی ہوتے ہیں. تو زبان نہ چلائے. یہاں تک کہ ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا ان ڈاکوؤں کا, میں زبان کی بات بیچارے نے وہ بولا اور وہ ایسا پھنسا تھا, تکلیف میں آیا تھا, یہ ڈاکوؤں نے گھر پہ چھاپا مارا, گھس گئے اندر, لوٹ مار کی, کود کر آئے تھے. وہ جو ہمارے یہاں وہ ولاز ہوتے نا بنگلے, وہ مطلب اوپر سے تو بند نہیں ہوتے, وہ دروازے سے کود کے آ جاتے اندر, مین گیٹ کے ہوتا ہے, تو مین گیٹ سے کود کر آ گئے تھے. اب وہ جب یہ لوٹ چکے تو وہ آدمی جو تھا اس کو بھی انہوں نے گھیرا ہوا تھا. اب اس آدمی جب یہ لوٹ کر پھر کودنے کے لیے چڑھنے لگے نا, تو اس آدمی نے کہا کہ آپ تکلیف کیوں کرتے ہو, یہ کنڈی کھول لو نکل جاؤ, چپ دے کر کے انہوں نے کندا جو تھا نا اس کا, اور مارا اس کے منہ پہ, تو بےچارے کو پھر یہ بولا اس کو پھاڑ دیا, مارا نہیں شاید وہ زخمی کر دیا اس کو. تو یہ ایسے خردی مارو, تو یہ ایسے موقع پر بولنا نہیں چاہیے, یہ جو کریں نا ان کو کرنے دینا چاہیے, سمجھ میں یہ آتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو حالات ایسے خراب ہو گئے کہ پوچھو مت, بات سمجھدار لوگ ہیں نا, تھوڑی سی رقم اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ بھی اس طرح کے بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر کچھ نہیں نکلتا نا جیب میں سے تو ڈاکو کی ناک کٹتی ہے, شرمندہ ہوتا نا, شرمندگی میں مار دیتے, کچھ بھی نہیں رکھا تو نا, تو یا زخمی کر دیتے مار دیتے. ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں اتر ہو رہا ہے. تو یہ نہیں, وہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے کچھ ان کتوں کو ہڈی ڈال لیں گے جیب میں رکھنا پڑتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اور اپنی آخرت سے بے خبر ہیں ظالم لوگ. اللہ ان کے شر سے ہمارے ملک کو اور دنیا اسلام کو پاک کرے ڈاکٹروں سے, اور ہماری انتظامیہ کو اللہ تعالی دیانت داری سے ان کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ کہ وہ بات سنجیدگی پر چلی تھی, تو اس لیے اگر زبان پر کنٹرول کریں نا تو بہت ساری وارداتیں ختم ہو جائے گی. گھریلو جھگڑے جتنے بھی ہیں ان سب جھگڑوں میں عموماً زبان ہی ہائی لائٹ ہوتی ہے. میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس نے مجھے یہ کیوں بولا, میرے کو یہ کیوں بولا, وہ کیوں بولا. وہ سارے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے ہوں, میاں بیوی کے جھگڑے ہوں, بھائی بہن کے جھگڑے ہوں, ماں بیٹے کے جھگڑے ہوں, تقریباً سب میں آپ دیکھو گے نا زبان ہی کار فرما نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر یہ زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت سنجیدگی آئے گی اور ماحول میں بہت ہی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں. سنجیدہ ہو جائیں گے تو ہمارا دین کا کام بھی بہت بڑھ جائے گا. غیر سنجیدگی کی وجہ سے بھی دین کا کام جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے. جب زبان چلتی ہے نا پھر احتیاط بے احتیاط یا انفرادی کوشش میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھے ایک بار کا واقعہ یاد ہے کہ جن دنوں نیا نیا کام تھا اور میں خود ہم میں بس میں جاتا تھا قافلے کے ساتھ, یہاں باب المدینہ میں ہم لوگ سفر کرتے تھے مختلف علاقوں میں جا کر بیان ہوتا تھا, میرا ہی بیان ہوتا تھا. اس وقت میں سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ پیسنجروں کے ساتھ انفرادی کوشش کیا کرو. قافلے بھی نہیں تھے ان دنوں, تصور نہیں تھا قافلوں کا, خالی اجتماع ہم لوگ کرتے تھے گلزار حبیب میں, نہ دوسرے شہروں میں کام پھیلا تھا شاید, بالکل اوائل کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ انفرادی کوشش کرنی ہے. انفرادی کوشش یہ اصطلاح بھی نہیں تھی, لیکن ذہن تھا کہ ہمیں مطلب لوگوں کو اس طرح دعوت دینی چاہیے پیسنجروں کو, اور اس طرح گھڑی کا ٹائم پوچھ کر, اور یہ اس طرح کا غالباً تھا. تو اب میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو ایک اسلامی بھائی نے, اسلامی بھائی کی بھی اصطلاح نہیں تھی اس وقت, تو بہرحال ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اس ایک پیسنجر کو اجتماع کی دعوت دی. اب وہ پتا کہ وہ لوگ ہاں ہی بولتے ہیں, آؤں گا. اب وہ جو میرے ساتھ تھا اس نے جو اس کو بولا جب آؤ گے نا گلی گلی دے رہے ہو, میری حالت خراب ہوگی. میں نے کہا یار اب یہ کہاں آئے گا, میں نے اس کو سمجھا یار یہ کیا بول رہے ہو, سمجھ رہے ہو میری بات, آپ پکے آؤ گے نا سچا وعدہ کرتے ہو نا گولی تو نہیں دے رہے ہو. تو یہ زبان کہ وہ بےچارا آنے والا ہوگا تو بھی شک نہیں آئے گا, مطلب یہ آپ لوگ یہ انفرادی کوشش کرتے ہیں, خدا بہتر ہے کیا کیا کرتے ہوں گے, کیسے انداز میں کرتے ہوں گے. تو اس لیے وہ زبان کی پالش ضروری ہے. وہ ایک مفکر کے پاس, وہ بہت بڑا مفکر مقرر تھا, وہ چارج لے کر تقریر کی ٹریننگ دیتا تھا. تو اس کے پاس کوئی نوجوان چلا گیا, اس نے دوسروں سے جو چارج لیتا تھا نا, اس نوجوان کی جب بات چیت سنی نا تو اس کو ڈبل چارج بتایا. بولا آپ وہ اتنا لیتے اور مجھے ڈبل کیوں بتا رہے ہو؟ تو بولا تم پر محنت ڈبل پڑے گی نا, لیکن تم جس طرح بول رہے ہو نا یہ سب تم کو پہلے بلانا پڑے گا مجھے, اس کے بعد تمہیں کس طرح بولنا یہ سکھانا پڑے گا, تو اس لیے ڈبل چارج تم سے ہوگا. تو اب اتنا بولتے ہم لوگ اور ایسا بے تکا بولتے ہیں کہ بس المان والا حفیظ. تو حدیث پاک بخاری شریف کی اگر یہ حدیث حرز جان بنا لیجیے نا, تو یہ میرے کرتے میں دو کارڈ لگے ہوئے اندر, اس میں ایک حدیث شریف کا یہ میں نے لگا رکھا ہے حصہ بخاری شریف کی حدیث کا. اللہ عز و جل اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے, یہ بخاری کی حدیث کا ایک حصہ ہے. اس کو آپ بالکل رٹ لیں, لکھ لیں, اپنے یہ کارڈ لگاتے رہیں. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, ہے صاحب ایمان کے لیے مدنی پھول, اور آمینہ کے بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مدنی پھول ہے, حقیقی مدنی پھول, جنت میں لے جانے والا مدنی پھول. کہ جو اللہ اور رسول پر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی حدیث شریف پر ہمارا کتنا عمل ہے یہ سب سمجھ سکتے ہیں. یعنی کون سی ہم اچھی بات ہی کرتے ہیں, اچھی بات ہی کب کرتے ہیں, کم ہی کرتے ہیں ہم. تو میں تو آپ کو بولتا ہی رہتا ہوں, سمجھاتا ہی رہتا ہوں, ہماری جب یعنی کہ انفرادی کوشش یا ملاقاتیں ہوتی ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے, وہی یا تو یعنی کہ مہنگائی کا رونا ہوتا ہے, یا دہشت گردیوں کے تبصرے ہوتے ہیں, یا کہیں اگر پٹاخہ پھوٹ گیا تو اس کا ذکر ہوتا ہے, اتنے مرے اور اتنے زخمی ہوئے, کس نے کیا, تو پھر قیاس آ رہی ہوتی ہے, خواہ مخواہ کسی کو الزام در دیتے ہم کہ اس نے کروایا, میں بولتا ہوں نا اس نے کروایا, پتا چل جاتا ہے بیٹھے بیٹھے اس نے کروایا. اب ہم کون سی قسم کا تھا اس پر تبصرے ہوتے ہیں, کون سا بارود استعمال کیا گیا, کہاں کی بناوٹ تھی, دیسی تھا یا ولایتی تھا, یہ سارے تبصرے جو ہے نا ہمارے یہاں. اب یہ اگر یہ بھی فضول نہیں ہے تو فضول کیا ہے, ضرورت کیا ہے اس کی؟ ہاں اگر ضرورت ہے جیسے کہ وہ جو انتظامیہ کا عملہ جو اس کی تحقیقات کر رہا ہے وہ یہ باتیں کرے گا, اس کی ضرورت ہے اس کو. ہم اور آپ کون سا مطلب ہے کہ جو جس نے دھماکہ کیا اس کو اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیں گے, ہمارے اختیار میں کیا ہے. بلکہ اگر اس نے گھور کے دے گا تو ہم دم دبا کے بھاگ جائیں گے کہ ہم پر نہ پھوڑ دے کچھ. تو مطلب بلا ضرورت ہم لوگ کرتے ہیں باتیں, پھر کسی وزیر کو ہدف تنقید بناتے ہیں, تو کبھی کسی ایم این اے کو ٹارگیٹ پہ لیتے ہیں, کسی ایم پی اے کو لائن پہ لگاتے ہیں اس پہ تنقید, تو کسی سیاسی پارٹی کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. نہ ہماری جو بیٹھک ہے, ہماری گفتگو ہے, ہماری نشستیں جو ہوتی ہیں, آپ کو آپ سمجھدار ہیں کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں بولا. ماں بہن کی گالیوں والی ہوتی ہے اکثر یہ جو نوجوانوں کی گفتگو ہوتی ہے نا, یہ آپ کو سب پتا ہے. تو اب یہ کہ وہ تو فضول بھی نہ رہی تو گناہ بھری ہو گئی. اس میں تومت اور غیبتیں بھی تو ہوتی ہیں, غیبت تومت بدگمانی الزام تراشیاں اور کیا کیا ہوتا ہے, تو یہ سب یہ تو گناہ ہیں جن کا اب میں نے نام لیا نا دو چار گناہوں کا. باقی جو فضول نہ جس میں گناہ ہے نہ ثواب ہے, جس حجت ہی نہیں ہے, لا یعنی بات. حدیث پاک میں نا کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ لا یعنی بات بھی ترک کر دے. اسلام کی خوبی ہے یہ کہ لا یعنی بات, لا یعنی کام, لا یعنی چیز یہ ترک کر دے. ہم لوگ تو لا یعنی یعنی کہ یہی فضول غیر ضروری جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, ما حاصل لا حاصل کوئی حاصل نہیں, ہم انہی میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ پہ یہ کارڈ جو ہے نا کفل مدینہ کا کارڈ, یہ چار روپے ہدیے پر کوٹنگ کیا ہوا آپ کو مل جائے گا, اس کو آپ حاصل کر لیجئے. اور یہ غالباً غیبت کا کارڈ 6 روپے کا ہے, غیبت کا دراز لمبا ہے ذرا, تو یہ 6 روپے کا. تو 10 روپے خرچ کرو یار, دو کارڈ لگا لو. یہاں نہیں لگاؤ گے اعتکاف میں تو کہاں لگاؤ گے. اس میں میرا خیال ہے آپ کو پن بھی دے دیں گے نا, پن بھی دیتے ساتھ, یہ بکسوا بھی غالباً دیتے ہیں نا ساتھ. ہاں تو کارڈ میں بکسوا بھی آپ کو دیں گے تو لگا لو اس کو. کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ یہ تو آپ سینے پر سجاؤ گے, زبان پہ زبان پر کفل مدینہ لگانے کے لیے خیر اسلام بھائی تیار نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھ رہے, یوں کر رہے تھے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ یہ نہیں وعدہ بھی اس وقت کریں گے جب واقعی آپ کا ذہن ہے کہ ہم نے لگانا ہے. اب اگر لگانا نہیں ہے تو بیکار ہے ہاتھ اٹھانا, الٹا گناہگار ہوں گے, جھوٹا وعدہ ہو جائے گا. اگر نیت ہے کہ میں لگاؤں گا, پھر اگر کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ غفور الرحیم معاف کرے گا. نیت سچی ہو کہ میں کفل مدینہ لگاؤں. اب جب میں آپ لوگوں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتا ہوں مناجات میں, کتنے مواقع ہوتے ہیں بات کرنے کے, آپ کبھی نوٹ بھی نہیں کرتے ہوں گے میں اشارے سے کتنے کام اشارے سے کر رہا ہوتا ہوں. کسی نے نوٹ کیا ہے؟ یہ ہے نا, اب یہ جو بیچارے بول کے شاہ ہوتے ہیں نا, جن کو بولے بغیر چین نہیں ہوتا, منا کرو تب بھی ان کے الفاظ جو سڑکتے رہتے ہیں, پھسلتے رہتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, دھکا مار جائے اس طرح کر کے. کتنی ہے مطلب ہے کہ وہ خرابیاں بےچارے پیدا کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیسا شور مچتا ہے, اللہ گلا مچتا ہے. اور جب کوئی نہیں بولتا تو یہ تجربہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ. جب یہ بیٹھ جاؤ کرتے تو نہیں بیٹھتے, کیونکہ وہ کھڑے کھڑے بول رہا تھا بیٹھ جاؤ, تو بیٹھ جانا بھائی ہم کو بٹھاتا ہے. باپ سگریٹ پھونکتے ہوئے بولے بیٹا سگریٹ کا یہ نقصان ہے, سگریٹ کا وہ نقصان ہے. بیٹا چھپ کے پیے گا ظاہر ہے, اچھا کام ہے جبھی تو باپ کر رہا ہے, اس پہ اثر کہاں پڑے گا؟ باپ سگریٹ کا منع کرے گا اس کا. باپ سگریٹ نہ پیے اور بیٹے کو منع کرے تب اثر پڑے گا نا. تو یہ بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ تو یہ چلو آ گئی اچھی بات ضمن کہ وہ نہ بولا کرو جہاں کہیں بھی بھیڑ میں ہو نا اب بولا مت کرو بیٹھ جاؤ. خالی یعنی کوئی سنتا بھی نہیں اتنا شور ہوتا تھا خاما کا جو اپنی تو میرے ایسا بیٹھ جاؤ بولتا بھی ہے تو میرے پاس مائک ہوتا ہے الحمدللہ میرا قد بھی ہے میری آواز سنی جاتی ہے اکثر یعنی کہ سائیں بھائی میری بات مان لیتے ہیں. چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ ابھی چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. ابھی چند آدمی جب شور مچائیں گے چپ ہو جاؤ تو یہ چپ کرا رہے ہیں شور کرا رہے ہیں خود ہی شور کر رہی ہے چپ ہو جاؤ کہہ کر. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے اس طرح شور نہیں بنتا زبان کی بھی حفاظت رہتی ہے. اور ضرورتاً بات کرنا یہ کفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. اچھی بات کرنا خیر کی بات دین کی بات تو یہ خاموشی سے افضل ہے ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ آدمی غور کرے کہ میں جو بولنے لگا ہوں یہ کیوں بول رہا ہوں. تو اگر یہ بات اچھی ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تو بولے ورنہ چپ رہے. مگر ہم لوگوں سے یہ نہیں ہو پاتا کوشش جاری رکھیں جتنا ہو سکے گا آہستہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ فرق پڑے گا. اس کے لیے کفل مدینہ پیڈ رکھ لیں یہ مکتب المدینہ سے ملتا ہے 6 روپیہ دیے پر. تو جہاں جہاں ممکن ہو آسانی ہو تو لکھ کر بات کر لیں. ویسے بھی مدنی انعامات میں 4 بار تو لکھ کر روزانہ بات کرنے کا مدنی انعام بھی ہے تو وہ لکھ کر بات کر لیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ضرورتاً وہ لکھ کر مستقل بھی رکھی جا سکتی ہیں کہ وہی دکھا دیا اگر لکھ کر لیکن ذہن نہیں ہے. میرا خود اپنا تجربہ ایسا ہے کہ کبھی میں لکھ کر بھی کسی کو کوئی بات دیتا ہوں نا تو جب دوسرے کو بتائے گا نا تو وہ وہی زبان سے ہی بتاتا ہے اور پوری چکنی کرتا ہے. حالانکہ جو لکھا ہوا امپریشن پڑتا ہے نا وہ زبان سے نہیں پڑتا. یعنی ایک تو ہے کہ میں کسی کو زبان سے سمجھاؤں یہ میرا اپنا دے اور ایک ہے کہ کسی کو چٹھی بھیج دوں اسی بات کی. میں نے اس کا فرق نمایاں دیکھا ہے چٹھی کا بڑا فرق پڑتا ہے زبان کے مقابلے میں. اس طرح کوئی زبان سے ہم کو شکایت کرتا ہے یا کوئی مشورہ دیتا ہے وہ اور لکھ کر مشورہ دیتا ہے اس کا ہم پر اثر اچھا پڑتا ہے. لکھے ہوئے کا اثر زیادہ پڑتا ہے لکھا ہوا یاد رہتا ہے لکھے ہوئے بہت فائدے ہوتے ہیں. اب جیسے مجھے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہ لے آتے ہیں تبرکات کہ یہ فلاں بزرگ کے ہمارے شہر کے مزار کی چادر ہے اب میں نے رکھ دی لے کر. اب یار یہ کس کی ہے پھر یہ میں سوچتا ہوں کہ یار ان کو اتنی توفیق نہیں کہ لکھ دیتے کہ یہ فلاں مزار کی چادر ہے. اب پتا تو چلتا کہ یہ کس بزرگ کے مزار کی چادر ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور بہت ساری ایسی چیزیں لاتے اس میں لکھتے نہیں ہیں زبان کرتے رہتے بھیڑ میں اب وہ آدھی سمجھ میں آتی آدھی نہیں سمجھ میں آتی. تو لکھ کر دے دیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے بھائی یہ تحفہ اور فلاں نے بھیجا ہے. ارے بھائی اس فلاں کا نام لکھ دیتے تو لکھ کر اس کا نام اور پتہ اور فون نمبر لکھ دیں تاکہ آدمی چاہے تو شکریہ بھی ادا کر سکے اس کا آپ نے زبان سے بول دیا اور وہ ادھر سنا ادھر نکال دیا خلاص. نام لکھا ہو تو آدمی دعا بھی کر سکتا ہے اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے وہ یادداشت نہیں رہتی ہے لکھتے نہیں. یہ پیٹ رکھو یار لکھنے کی عادت ڈالو اور علم کو بھی لکھ کر قید کرو ہے نا قید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنائیے ان کا ارشاد ہے حدیث پاک انہی کا ہے قید العلم بالکتابہ اسی الفاظ کے ساتھ. یہ سیم الفاظ آپ مجھے اگر دے دیں تو یار یہ تلاش تھی اس کی انشاءاللہ. یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے قید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. تو یہ کر ہمارا کفل مدینہ کا یہ لکھ کر بات کرنا یہ علم کو قید کرنا نہیں صاحب حدیث پر عمل نہیں ہے کہیں بھی سنت نہ بنا دو اور مسئلہ نہ کر دو. یہ لکھ کر بات کرنا سنت نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے کہ لکھ لکھ کر بات کی جائے لیکن یہ ہم خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے اس کو لکھ کر بات کرنے کا استعمال کرتے ہیں کہ جو جائز ہے اور اچھی نیت سے ثواب ہے. میں خود میرے پیٹ کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں لکھ لکھ کر بات کرنے میں الحمدللہ. اپنے آپس میں اب یہاں تو لکھ کر میں بات نہیں کر سکوں گا نا, آپ کو لکھ کر بتاتا رہوں گا, سوال کا جواب تو ایک بھی نہیں بچے گا, یہاں والے بھی چلے جائیں گے. تو موقع کی مراد, اور یہ میرا بولنا جو ہے الحمدللہ اچھا بولنا ہے, اور اس میں جو فالتو الفاظ ہو جاتے ہیں اس لیے میں لکھ کر وہ نیت کرتا ہوں کہ میں فالتو اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. یہ اپنے لیے ہی کہ نکل جاتے ہیں فالتو جملے, وہ روانی ہے بولنے میں بعض اوقات نہیں رہتا ذہن, یہ سامنے والا کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ وہ فضول باتوں پر وہ ابھار دیتا ہے. لیکن خیر قصور میرا ہی ہے کہ میں اگر فضول بولوں تو اگلے نے بولا تو اس کا مطلب میں بھی بولوں کیا ضروری ہے. یا مائک پر بھی بعض اوقات سامنے سے ایسا سوال یا ایسی بات آ جاتی ہے, ایسا انداز ہوتا ہے کہ وہ بس ہوش نہیں رہتا, کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں, اللہ میرے گناہ معاف فرمائے, ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. بہرحال فضول بات ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ حسن اسلام کے خلاف ہے, اسلام کی خوبی کے خلاف ہے یہ, اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کہ اس فضول کی جگہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دے, اتنی دیر فضول بول رہا ہے اتنی دیر سبحان اللہ کہہ دے, تو فی سبحان اللہ نے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب رمضان مبارک میں تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ایک جیسے کہ رمضان شریف کے علاوہ ایک ہزار بار سبحان اللہ کہے ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں. درود شریف پڑھ لے اتنی دیر, ذکر اللہ کر لے, الحمدللہ کہہ لے, لا الہ الا اللہ کہہ لے, کیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہو, یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کرنے کے کام نہیں کرتے ہر صاحب اکرام, کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو, لاکھوں میں کوئی ہو کہ جس کی بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہو ہر کام سے پہلے. بہت نوٹ کیا میں نے, کسی کو نہیں پایا اب تک. میں نے نہیں پایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے, میں نے کسی کو نہیں پایا. دروازہ بند کر دے بھٹ کر کے بند کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ حدیثوں میں کہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرو گے تو شیطان کا داخل نہیں ہو سکے گا, لیکن بھائی نہیں مطلب گھر کا دروازہ. لیکن ہر صاحب اکرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, بسم اللہ پڑھے, نہیں پڑھتا, عادت ہی نہیں, خالی بول بول بول بول کر وہ زبان کو فضول گوئی کا اتنا عادی کر دیا کہ کام کی بات اس سے ادا ہوتی نہیں ہے, کام کی باتوں کے لیے ہے ہی نہیں, جیسے یہ فالتو باتوں کے لیے ہماری زبان. اس کو چھیڑا, اس کو ٹوکا, خما خا بے ضرورت اس کا دل دکھا, اس کو ایزا پہنچائی, اس پر طنز کیا, اس کا نام بگاڑا, زبان کا یہ کام رہ گیا. اللہ کرے کہ ہم اس زبان کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ورنہ کیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد وسیم رحمۃ اللہ. سوال یہ تھا کہ اب جیسے غیر محرم ہمارے پاس آتی ہیں چوڑیاں وغیرہ پہننے, ٹھیک ہے نا, ان کو پلانا پہنانا جو ہے کیسا ہی ہے؟ اب جو ہے وہ ہمارا تو دل نہیں کرتا پہنانے کو, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہاتھ آگے کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی دو چوڑیاں بچ جائیں اور ہمیں پہنانا پڑتی ہیں, نام محرم ہے, یہ کاروبار ہے ہمارا, ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اب آپ لوگ کچھ ایسا کریں کہ وہ لوگ نہ آئے ادھر, اپنی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ دی جائے ان لوگوں کو پیک کر کے, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اب آپ لوگ لیڈیز کو کچھ ایسا سمجھائیں جو وہ لوگ رکیں. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ چوڑیاں پہنیں گے نہ پہنائیں گے. لیڈیز کو سمجھاؤ, میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ہاتھ بڑھائیے تو میں تو پکڑ ہی لوں گا. دیکھو تو صحیح یار, وہ چوڑیاں یہ جو آج کل نام محرم میرم میں سگی بہن کو پہناتا ہے یا شوہر اپنی بیوی کو پہناتا ہے بیٹا اپنی ماں کو پہناتا ہے تو جائز ہے, لیکن ذرا دکان پر نام محرمات اور سوال سے بھی کرینہ یہی ہے کہ نام محرم تو نام محرم بلکہ کرینہ نہیں اس سرات ہے نام محرم تو آج کل یہ جس طرح عورتوں کو یہ مرد پہنا رہے ہیں تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب عورت آتی ہے آپ نے دکان سجائیے تو آتی ہے نا, چوڑیاں بیچو گے تو آئے گی. پوچھتا عجیب ہے بابا کہ ان کو سب بولو کہ یہ ہماری دکان پر نہ آوے تو یہ چوڑیاں یہ مطلب یہ مطلب تیار اس کے لیے کہ میں ٹھیک ہے میرا اگر دھندا مندا ہوتا ہو تو ہوتا رہے, اس کو بولو نہ ہوئے مندا برداشت کر سکتا ہو دھندا بند کرنا برداشت نہیں کر سکتا. یہ مندا بھی برداشت شب نہ کر سکے, ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا کہ دھندا بند ہو جائے گا, یہ شب ہوش نہیں ہوگا. تو یہ بہرحال یہ کہ وہ اس طرح پہنانا حرام ہے نہ میرا ماں کو, وہ اپنے ہاتھ سے مرد چوڑیاں پہنا ہے دونوں گناہگار ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں. تو چوڑیوں کے پیکٹ بیچ دیا کرے کہ یہ لے جاؤ اور پہنانے کا انکار کر دے کہ میں نہیں پہناؤں گا تو تھوڑی گن پوائنٹ پہ آپ کو, ہاں اگر گن پوائنٹ پر بولتی ہے پہناؤ تو پھر وہ جواز کی صورت میں علماء سے پوچھ لیں گے تو جان بچانے کے لیے تو پہنا دے گا اور کیا. ویسا تو یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے نا. سوال میں پہلی مرتبہ ایک بات سامنے آئی کہ یہ اس لیے ہمارے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی ہیں کہ ان کی کوئی دو چار چوڑیاں ٹوٹنے سے رہ جائیں, یہ واقعی نئی بات ہے. یہ نئی بات سامنے آئی کہ یہ مطلب یہ اس لیے کہ ان کو مہارت ہوتی ہے پہنانے میں. اب یہ کوئی اسی لیے پہنتی ہو کہ دو چوڑیوں کی حفاظت ہو جائے اور کوئی نہیں, کوئی تو اس لیے پہنتی ہوگی اور کوئی اسی لیے چوریوں کا اسٹال ان دنوں لگاتے ہیں کہ لڑکیاں آئیں گی اور ہم سے چوریاں پہنیں گے. دیکھیں دونوں طرف ہے, مطلب یہ ماحول ہی آپ کے سامنے جو سا ماحول ہے اب ان کے اوپر کیا تبصرہ کریں. بلکہ وہ چاند رات کو اور مخصوص راتوں کو ان کے دوست جمع ہو جاتے ہیں اور اس پر احسان کرتے ہیں چوڑی والے پر کہ ہم فری سروس دیں گے, فری سروس دیتے پہنانے کی خدمت کرتے ہیں. یہ بھی سنا ہے میں نے. او حیا نام کی کیا توبہ استغفر اللہ. نہ پہننے اگر وہ پہنانے کے لیے آئے ہیں تو وہ پہننے کے لیے بھی تو تیاری بیٹھی ہوئی ہے. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ نہ پہنے, لیڈیز کو بھی چاہیے, لیڈیز کو بھی انہوں نے بولا سمجھاؤ تو سمجھ جاؤ مت جائے کرو. کیوں اپنی مطلب یعنی کہ اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دے کر آخرت کا عذاب مول لیتی ہو, یا آپ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو سمجھو آگ میں ہاتھ ڈالتی ہو, مت ڈالا کرو آگ میں ہاتھ. آپ بھی توبہ کرو اور آپ چوڑی والو آپ بھی توبہ کرو, سب سدھر جاؤ مرنے سے پہلے پہلے, ورنہ پھر عذاب قبر اور عذاب جہنم برداشت نہیں کر سکو گے. چوڑیاں بیچنی ہے یہ جائز ہے, یہ بنڈل پیکٹ جو بھی ہے وہ آپ بیچ دیا کرو, پہنا مت کرو, ورنہ پھر اگر بغیر پہنا بکتا نہیں ہے کاروبار نہیں ہوتا تو کاروبار تبدیل کر دو اور چیزیں رکھو, چوڑیاں مت رکھو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کانچ کی چوڑیاں پہنتی اور چوڑیاں نہیں پہنتی, اس وقت کانچ کی چوڑیوں کا سیزن ہے. یہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ غالباً اس کے کارخانے چوڑیوں کے, تو چوڑیاں بنانا بھی چاہیے وہ گناہگار نہیں ہے, بیچنا بھی چاہیے, لیکن بس وہ ہاتھ لگا کر جو پہناتے ہیں نا یہ گناہگار ہے, دونوں گناہگار, چوڑیاں بنانے والے کارخانے والے گناہگار نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام محمد اسد اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نہانے کے دوران اگر ناک میں پانی چلا جائے یعنی جس طرح ہوتا لگتا ہے اس طرح ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جس طرح ہوتا لگ جاتا ہے اس طرح ہو جائے, بہرحال یہ کہ ناک میں اگر روزہ وضو کرتے ہوئے جیسے ناک میں یا غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھا خود چلا گیا, اگر روزہ یاد ہے اور ناک میں اتنا چلا گیا کہ حلق میں آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, دماغ میں چڑھ گیا. لیکن گوتا نہیں, اگر گوتا احتیاط سے لگائے گا تو نہیں چڑھے گا. جی ہاں, یعنی گوتا خود لگتا ہے جب پانی میں گر گیا بے خیال, مگر گوتا ہو یا کچھ بھی ہو, پانی اگر ناک کے ذریعے گیا اور حلق میں چلا گیا, روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا, ناک دماغ میں چڑھ گیا تو بھی ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے نا. جبکہ روزہ یاد ہو, روزہ یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا, پیٹ بھر کے کھا لے گا تب بھی نہیں ٹوٹے گا, پی لے گا تب بھی نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ میں پوچھ رہے ہیں اگر وضو میں چڑھ گیا تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, جبکہ روزہ یاد ہو, نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا. چڑھ گیا دماغ میں چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا, روزہ یاد ہونے کی صورت میں ٹوٹا, یاد نہیں تو نہیں ٹوٹا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام عبدالرؤف اتاری ہے, میں بریلی ہند سے بول رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں سلام, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے منہ میں سلی کرتے وقت خون آتا ہے اور وہ خون اتنا ہوتا ہے کہ تھوک لال ہو جاتا ہے, تو اس سے وضو رہے گا, نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مدینۃ المرشد بریلی شریف سے فون ہے, مرحبا. میرے مرشد اعلی حضرت کو 25 بار سلام عرض کیجیے گا. جو آپ نے سوال پوچھا اس حساب سے تو وضو ٹوٹ جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. ویسے اس کے اسباب میں سے میں نے جو سمجھا ہے وہ کھانے پینے کی کثرت جو ہے یہ عموماً دانتوں میں خون آنے کا سبب ہوتی ہے, یہ میرا اپنا مطلب ہے, تجربہ ہے. کھانے پینے میں کمی کریں گے تو انشاءاللہ دانت صحیح ہو جائیں گے. یا تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے خون آتا ہے, اور پیٹ کی خرابی عام طور پر زیادہ کھانے سے ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ کھا کر منہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے دانت اور مسوڑوں کے بیچ میں یا مسوڑوں کے اندر وہ چونا جم جاتا ہے, ٹاٹری, اس کو یہ ٹارٹر بولتے ہیں, ٹارٹر ڈاکٹر حضرات, تو یہ ٹارٹر جم جاتا ہے جو چونے کی طرح سخت ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے, پتھر کی طرح ہو جاتا ہے, تو یہ اس طرح وہ گیپ بن جاتا ہے, گوشت تھوڑا اٹھ جاتا ہے. تو مسواک لگائی, سیب کاٹا, کچھ بھی کھایا جس سے اس کو تھوڑا جھٹکا لگا یا انگلی سے دبایا خون نکل آتا. مسواک کی سنت کبھی محرومی عام طور پہ ہو جاتی ہے اس میں, تو اس لیے کھانے کی احتیاط, اگر کم کھائے نا بھوک سے, خواہش سے کم کھائے. جیسے کہ بعض ہمارے سائے بھائیوں نے وہ کم کھانا شروع کیا ہے, کوئی آدھی روٹی پر آ گیا, کسی نے تو بتایا میں نے پھر کل چوتھیا کھایا روٹی کا, 1/4. تو ابھی ایک بار جوش میں کھا لیا تو وہ فائدے نہیں ہوں گے. جو یہ دیکھیں, اگر صرف چوتھیا تو خیر ایک دم کر دینے کی میں بھی فیور میں نہیں ہوں, کہ آپ کمزور ہو جاؤ گے, پھر نمازیں اور دشوار ہو جائیں گی. تو اتنا کھانا تو ضروری ہے کہ آپ نماز تو ادا کر سکو, یعنی اتنا تو کھانا چاہیے. اور جو پہلے سے ہی زیادہ کھاتا ہو تو وہ ایک دم سے اگر چوتھیے پر آ جائے گا تو وہ لڑک جائے گا, بہت کمزور ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ طریقہ تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرے. اب جیسے کہ دو روٹیاں کھاتا تھا تو میں نے کہا ڈیڑھ کر لو, اب ڈیڑھ والے بھی کم کرتے کرتے جو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ بعد مخلصین ہیں, وہ آدھی روٹی کا کہہ رہے تھے ہم نے آدھی کر دی ہے. کتنے آدھی روٹی کھانے والے, ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ بہت بڑی مطلب ان کی قربانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مستقل اس پر استقامت بخشے. اگر یہ کہ ہمیشہ انہیں اعتکاف کے علاوہ بھی اگر یہ اس پر باقی رہیں گے نا, کم کھانے پر, چلو آدھی نہ صحیح پونی کر دیں, ایک کر دیں, اور وہ چار چار روٹیاں جو بغیر چبائے نگلتے ہیں نا, یہ بیچارے مطلب لگتا ہے کہ بیماریوں کا اسٹاک کر رہے ہیں, ابھی جوانی پتہ نہیں چلتا, بعد میں یہ شاید بہت تکلیف اٹھائیں گے, شوگر تو یوں ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے. تو آدھی روٹی یا پونی روٹی, تین چوتھی ہے, چوتھی ہے جو ہے چار ٹکڑے کرتے ہیں نا اپنے, تو یہ کہ آدھی یا پونی روٹی جو کھا رہے ہیں نا سحری میں, میرے کو لگتا ہے کہ وہ خود اپنی طبیعت میں نشاط محسوس کرتے ہوں گے, اپنے کہ کچھ فائدہ محسوس کرتے ہوں گے. پیٹ میں ہے نا وہ گڑ گڑ گڑ گڑ نہیں ہوتا ہوگا, وہ محسوس کر رہے ہیں نا بہتریاں, الحمدللہ کم خیال ہے محسوس کر رہے ہیں. ہاتھ کے ہاتھ اس کے ماشاءاللہ فوائد دیکھے بھالے, بالکل دیکھے بھالے, یہاں تک کہ جس کو قبض بھی لگ جائے نا وہ ایک دو بار کے فاقے کر دے کھائے ہی نہیں تو قبض بھی انشاءاللہ اس کی ٹوٹ جائے گی. اب پہلے سے وہ اندر کا وہ ٹھیلا بھرا ہوا ہے اس میں مزید آپ ٹھنس ٹھنس کے بھرتے رہو, نکل نہیں رہا قبض ہے, اب اس میں ڈالتے رہو گے تو اس کو تو اور جمے گا, وہ جام ہوگا اور جب نکلے گا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھی نکال دے گا, اتنی تکلیف سے نکلے گا. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا, بہت تکلیف ہوتی, تو اس لیے وہ اگر اس کو آپ تھوڑا فری چھوڑ دو گے نا ٹھیک ہے جم گیا نا اب مزید نہیں ڈالو تو اندر یہ حل ہوتا رہے گا تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کی خلاصی ہو جائے گی. اور پانی کم پینے سے بھی ایسے موقع پر پانی زیادہ پیے جائے تو اس سے بھی وہ قبض ٹوٹتا ہے پانی سے بھی, اور پانی اس کو نرم کرے گا, نرم کرے گا تو وہ خارج کرے گا. تو پانی پیا کرے کیونکہ رات میں یہ موقع ملتا ہے رمضانوں میں, دن میں تو ملتا نہیں, ورنہ دن رات میں بھی کچھ نہ کچھ آدمی پی لیتا ہے. تو ویسے بھی بعض لوگ پانی کم پیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں, پانی مناسب مقدار میں پینا چاہیے. روز کے اگر میرا مشورہ مانیں آپ 12 گلاس کی عادت ڈالیں, 12ویں شریف سے ادھورے ادھورے نہیں ہے پورے گلاس, میں یوں سمجھو کہ وہ 1.5 لیٹر کی ایک بوتل جو ہوتی ہے نا اس میں غالباً 6 گلاس بنتے ہیں غالباً, تو وہ 1.5 لیٹر کی بوتل 2 بوتلیں, مگر ہم پاکستانی لوگ خرید کر نہیں پی سکتے, میں بھی خرید کر نہیں, پانی بوتلیں وہی ہوتی ہیں لیکن وہ خرید کر پانی اس میں بھر لیتے ہیں. تو پانی 2 بوتلیں یہ 1.5 لیٹر والی جو بازار میں ملتی ہے نا اس طرح کی, تو آپ اپنے 6 گلاس یا جو مٹی کے پیالے آپ نے میرے دیکھے ہوں گے تو یہ 4 بھرتے ہیں اس بوتل میں, تو اس طرح کے 8 پیالے پی لے اب پورے بھر کے آدھے اوپر اگر ادھورا چھوڑو گے تو بہت پانی کم آئے گا, نیچے سے تنگ ہوتا ہے اوپر سے منہ کھلتا ہے اس کا یہ مٹی کے پیالوں کا. تو اس لیے وہ پانی نہیں پیو گے تو بھی قبض لگے گا اور کمزوری بڑھے گی, یہ میرا اپنا تجربہ ہے سب. پانی کم پیوں تو میرے کو میں نے محسوس کیا کہ شام کو میری حالت خراب ہو جاتی ہے, بعض اوقات اتنی کمزوری آتی ہے. تو پانی اب درخت کو پودے کو بھی پانی ہم بند کر دیں گے تو مرجھا جائے گا, پانی کی ضرورت ہے جس میں انسانی کو, تو اس لیے وہ پانی آپ پیتے رہیں تاکہ آپ کی صحت جو وہ اچھی رہے. اور نیت پانی پینے میں بھی یہی ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں, بھلے پیاس نہیں لگی پانی آپ پی لو تاکہ آپ دن کا روزہ اچھی طرح گزار سکو, اور جب روزہ نہیں ہوتا ان دنوں بھی پانی 12 گلاس کی ترکیب رکھیں, کوشش کریں آہستہ آہستہ, تو اس میں گردے کی پتھری اور اس طرح کے امراض سے نجات رہے گی, آپ کو بچت رہے گی, ورنہ پھر پتھریاں ہو جاتی ہیں آج کل گردے میں پانی کم پیتے ہیں تو جم جاتا ہے. تو پانی کیا اس کو فلٹر کرتا رہے گا, مطلب وہ صفائی کرتا رہے گا, کچرے کو نکالتا رہے گا, جو گردے سے پاس ہو کر نکلتا رہے پانی. تو پانی کم پینے سے یورک ایسڈ کا خطرہ ہوتا ہے, یورک ایسڈ کو تو پانی ہی دھوتا ہے, اور یہ ڈاکٹر کے بقول کہ دوا سے بھی یورک ایسڈ نکلتا نہیں ہے, بننا بند ہوتا ہے, لیکن نکالتا ہے اس کو پانی ہے تو پانی بکثرت پیے, ورنہ یورک ایسڈ اتنا خطرناک ہے کہ یہ گردے کو ڈیمیج کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ جگر میں جب جمع ہوتا ہے تو آخر کار جگر کو جگر کا کینسر کرتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ, تو یہ بھی بڑھ جاتا ہے بعضوں کا. تو اس لیے پانی جو اللہ نے نعمت دی اس کا استعمال کریں, لیکن ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی فائدہ نہیں کرے گی نقصان کرے گی. تو 12 گلاس ٹھیک ہے, ڈاکٹر لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں کہ پانی جتنا بھی پیے اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں واللہ اعلم, لیکن خالی پیٹ میں پیٹ بھر کے پانی پینا یہ حدیث شریف میں منع آیا ہے. میں پہلے کہتا تھا 4 گلاس کا, میں نے طبی طور پر وہ جو پڑھا تھا تو میں نے پرچہ نکالا, تو پھر جب میرے سامنے حدیث سے آئی تو میں نے رجوع کر لیا اس پرچے سے کہ یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر بولتے ہیں, میں نے بھی فائدہ محسوس کیا تھا زیادہ پانی پینے کا, لیکن جب سرکار کی حدیثیں آ گئی سامنے تو پھر میں نے کہا یہ طب جھوٹ ہے, یہ طبیب جھوٹ ہے, آقا سچے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی تحقیق غلط, سرکار کا ارشاد فائدہ صحیح ہے, ان کی تحقیق غلط ہے. طبیب ہوگی تو خالی پیٹ میں تو پھر وہ میں پیٹ بھر کے پانی تو میری عادت ہے پینے کی, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آب زمزم کی ترکیب کرتا ہوں, کیونکہ حدیثوں میں اس کی سراہٹ ہے کہ آب زمزم جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیا, یہ اپنے لیے راستہ ہے کہ منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا, مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے. تو اب یہ کہ آپ کے پاس آب زمزم آیا اتنی سی بوتل تو آپ نے آپ کا پیٹ نہیں بھرا تو نعوذ باللہ, اب نفاق تو حکم نہیں لگے گا کہ آپ بے بس ہیں. وہ تو اللہ کرے کہ ہم آقا کی گلیوں میں پہنچیں اور بیر زمزم پر حاضری نصیب ہو, مکہ مکرمہ میں اس سبیر زمزم پر, تو وہاں پیٹ بھر کے پیئیں انشاءاللہ. اور اب بھی کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے نہیں پیا, اور نہیں پیتا تو گناہگار نہیں ہے پیٹ بھر کے نہیں پیتا تو آب زمزم. تمہارے لیے کہ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آب زمزم مل جاتا ہے نا تو پھر وہ آسانی بہت ہو جاتی ہے, برکت والا پانی. لیکن وہ میں پیتا ہوں شام کو پیٹ بھر کے, ہر وقت پیٹ بھر کے نہیں پیتا ہوں شام کو, تو اس میں مغرب کی نماز میں وہ ذرا اچھی ہمت رہتی ہے. وہ وقت یہ نہیں, میں نے محسوس کیا کہ شام کو جب بالکل جان نکل جاتی ہے کمزوری سے اور آپ زمزم پیو اور اچھی مقدار میں پی لو پانی تو الحمدللہ پیٹرول جیسے گاڑی میں بڑھتا ہے تو پیٹرول آ جاتا ہے. صلوا على الحبيب والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلى الله تعالى على محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. میرا نام خالد ممتاز ایڈوکیٹ ہے. میں امیر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل دیکھنے میں یہ ہے کہ نارملی لوگوں کے جو باتھ روم ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیسن بھی لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی جو بچوں کی پوٹی بھی وہاں دلائی جاتی ہے یا کپڑے بھی وہاں پر دھو دیے جاتے ہیں اور نارملی لوگ وہاں پر وضو بھی کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں کہ جب یہ بیسن وضو کے لیے استعمال ہو, کیا ہمارا وہاں وضو کرنا مناسب ہے اور اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب برائے کرم اس لیے دیں کہ آج کل فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری ہی جگہوں پر ایسے ہی بیسن استعمال ہوتے ہیں اور وہ بیسن میں وضو کرنے کے بعد عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاک ہیں اور وضو ہمارا بہتر ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا وضو کر لینا مناسب ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو سبھی بیسنوں میں پوٹی دھوئی جاتی ہے, یہ آپ نے ڈن کیا, بالکل ایسا نہیں ہے. سبھی نہ کہا جائے, اکثر کہیں تو بچت ہو جائے گی آپ کی. خود ہمارے پاس بیسن ہے, اس میں کبھی ہم نے پوٹی نہیں دھوئی کسی بچے کی, مجھے تو یاد نہیں پڑتا کبھی دھوئی. کئی بیسن بھی دھوتے ہیں نا گھروں میں, تو اس طرح وہ کسی بیسن میں دھوتے ہیں کسی میں نہیں دھوتے. البتہ یہ کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے کہ واقعی یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہوگا گھروں میں. اب اگر پوٹی دھوئی ہے اور پانی اتنا بہا دیا کہ وہ پاک ہو گئی جگہ, تو اب وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ناپاکی ہے تو ناپاکی تو بعض اوقات وضو خانوں پر بھی ہوتی ہے مسجد کے, تو اب وہاں بھی وضو کرے گا چینٹے آئے گا تو ناپاک ہو جائیں گے. اب وہ خون لال لال خون نکلتا ہے مسواک کرتے تو بعض اوقات, تو وہ کلی ڈالتا ہے لال لال یا لال تھوک مارتا ہے, تو وضو خانے بنے ہوئے اس طرح کہ اب یہ خون بہتا ہوا دوسرے کی طرف آ رہا ہے ناپاک, اور وہ وضو کر رہا ہے اور وہ ٹھک ٹھک چھینٹے اپنے پر اڑا رہا ہے, تو اگر وہ خون آلود چھینٹے وضو خانے کے مسجد کے اس کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ بھی ناپاک ہو رہا ہے. یہ تو عام ہے آج کل, یعنی کہ مسجدوں میں وضو خانے صحیح بن ہی نہیں رہے, عموماً غلط بن رہے. یہ جیسے فیضان مدینہ کا بڑا سوچ سمجھ کر میں نے سب سے پہلے میرے وہ آئیڈیا آئی کہ پاک پتن شریف قافلہ گیا نا, تو پاک پتن شریف کا وضو خانہ میں نے دیکھا نا مزار شریف کا مسجد کا, وہ اس طرح سلوپ والا تھا تو اس میں دھار پڑتی تھی. مجھے آئیڈیا آ گئی, میں نے کہا یار یہ زبردست ہے, تو پھر اس کی نقالی میں ہم نے الحمدللہ فیضان مدینہ کے وضو خانے اور یہ بنائے کہ وہ دھار جو ہے وہ سلوپ پہ گرے تاکہ وہ اگر خون وغیرہ ہو تو فوراً دھل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بچوٹ اسلام آئیو ترا توجہ سے سنیے کہ تراوی کے بعد اپنا مدنی مذاکرہ میلاد حال میں ہوتا ہے. اب اس میں اسلام بھائیوں کو جو دشواریوں کے اسباب ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ گھڑی انگوٹھی اور کسی طرح کی میٹل کی کوئی چیز دھات میٹل یہ اپنے ساتھ نہ رکھیں, صرف نوٹیں لے لیں قلم اور پیڈ, اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہ لیں. تو یہ کچھ نہ کچھ چیز اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں, گھڑی رکھ لیتے ہیں. پھر بعض لوگ جھوٹ بھی بولتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. پھر بولے ہم لوگوں کو تلاشی لینی پڑتی ہے تو گھڑی نکلتی ہے کچھ نکلتا ہے, اور ظاہر ہے کہ گناہ جھوٹ بولنا. تو اپنی گھڑی بچانے کے لیے اندر ٹائم دیکھوں گا, اس کے لیے جھوٹ بولنا. یہ گھڑی اس لیے نکلتا ہے گھڑی میں بھی گن آتی ہے, نقصان ہوتا ہے, اس سے مطلب بم میں رہ سکتا ہے, سب کچھ رہ سکتا ہے. تو یہ آپ سب کے تحفظ کے لیے یہ مجبوری ہے, یہ کرنا پڑتا ہے ان کو. اس لیے وہ آپ یہ ہر چیز نکال کر اگر وہاں سیف کر لو گے نا تو لائن میں لگ کر آپ آسانی سے اندر آ جاؤ گے. اگر سارے خالی آئیں گے نا یہ پھٹافٹ سب اندر آ جائیں گے واک تھرو گیٹ سے گزر کر. تو یہ کچھ نہ کچھ لاتے ہیں تو اس لیے تلاشیاں لینی پڑتی ہیں اور دیر بہت ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو بیچارہ شریف آدمی مدنی مذاکرہ سننا چاہتا ہے نا وہ ان مطلب یعنی کہ غیر محتاطوں کی وجہ سے وہ بھی بیچارہ محروم رہتا ہے. پھر ہمارے حلقے والے بھی فریاد کرتے ہیں, وہ حلقے کس طرح بتا رہے تھے کہ ہم لوگ مدنی مذاکرہ ہم کو یہ سب سنبھالنا پڑتا ہے ان کو اندر داخل کرنے کے لیے, تو ڈیڑھ دو گھنٹے ہمارے اسی میں صرف ہو جاتے ہیں ان کو اندر لینے میں. تو ایسا نہیں کر رہے ساتھ تعاون کرو, یہ تعاون آپ کا اپنے ساتھ ہے. ہم جو آپ کے ساتھ چیزیں نہیں آنے دیتے تو اس میں ذرا آپ کا بھلا نہیں ہے کیا؟ موبائل فون بھی نہیں ہے. موبائل فون کے تو ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موبائل فون کو بس موبائل فون کو ہم سے مطلب نجات دے دے. ہم نے اس کو اتنا گھیرا ہوا ہے بےچارے کو. عشاء کی جماعت جا رہی ہے کچھ بھی ہے, یہ بھاگ کر موبائل فون پر جاتے ہیں. یہ مجھے آج صبح ہم نے وہاں کا ذرا سروے کیا تھا آپ کی جگہوں کا, میلاد ہال کو مطلب انہیں کچھ دیکھنے اور کسی اطراف میں دیکھنے کسی وجہ سے گئے تھے. تو بتایا ذمہ دار صاحب بھائیوں نے جو ہوتے ہیں اس کے حفاظتی امور وغیرہ کے, تو عجیب عجیب باتیں بتا رہے تھے. بولے یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی نمازوں کی, دس بارہ منٹ باقی ہے چاہے کچھ ہے, یہ بھاگ کے موبائل پر جاتے ہیں, موبائل نکلواتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں کس کس کا فون آیا, کیا ہے, کیا ایس ایم ایس ہے. جماعت کی پرواہ نہیں ہے, جماعت جانے کا سبب یہ موبائل فون ان کے بن جاتا ہے بسا اوقات. یہ کیوں کرتے ہو یار, تو موبائل یہ تم نے گلے میں پہنا تو یہ مصیبت آئی نا دیکھنے کا, کیا ہے کیا پہنا میں, کیا پہنا, بے چینی ہے نا. میں نے موبائل فون رکھا ہی نہیں ہے تو میرے کو بے چینی نہیں ہے یار. اس کو چھوڑو یار, جو چند ضرورتیں میں نے بتائی نا وہ بس اس کو ضرورت ہے تو اسی حد تک رکھے, مگر یار نماز تو پڑھے, اس طرح نہیں کرو ٹھیک ہے. یہ موبائل فون دیکھنے کے لیے مت بھاگا کرو, بار بار بھاگتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, اس طرح بہت سارے علم دین سے محروم رہ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو بڑی آسانی سے آگے آ کر آپ کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی مدنی مذاکرے میں. یہ موبائل یہ ٹیلیفونیا سے اللہ شفا عطا فرمائے, یہ بیماری جو ہے نا اس نے بہت خواری مچائی ہوئی ہے, اللہ اس کو شفا دے, ہم سب کو شفا دے. کہ صرف ہم اس کو ضرورت مند, یہ بھی فضول میں جائے گا نا, کہیں فضول میں جائے گا, کہیں گناہ میں جائے گا, گناہ بھی اس کے ذریعے ہوتے ہیں موبائل فون کے ذریعے. ورنہ خاما کا یہ فالتو میسج کرنا یا بلا ضرورت یہ بات کرنا سب ذرا فضول ہے, خوبی ہے اسلام سے وہ نکل جائے گا پھر. امید ہے کہ آپ تعاون فرمائیں گے, بالکل انگوٹی کوئی بھی میٹل کی چیز چابی جو بھی آپ کے پاس وہ سب اس میں رکھ دیں, اب حفاظت سے جہاں رکھنے کی جگہ ہے تعاون کریں گے انشاءاللہ سب کریں گے. کون کون نہیں کرے گا تعاون؟ جزاکم اللہ. ایک نہیں کرے گا, دو آپ تعاون نہیں کرو گے, کرو گے نہیں کرو گے, کریں گے. نہیں ان کو شاید وہ دوپہر کا وقت شام کا وقت ہے نا, بھوک پیاس کمزوری, تو سب انشاءاللہ تعاون کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. کھڑے کھڑے نہیں, بیٹھے بیٹھے جواب, دو زانوں بیٹھ کر ادب احترام کی نیت کے ساتھ.